جو قواعد کی تحت ہوتی ہے اسے نبلات کی عبارت ہے اور بھی کتابوں کی عبارت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے ہے جو قواعد کی تحت ہو اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. یہاں قاعدے کے تحت آپ نے بیان فرمایا اس قدر تم نہ سن نہ قد یہ سکتے ہو قد یہ نہ سو. رسالہ مولانا سماعیہ کا جو کہ شرح جامی کے اخیر میں ملحق ہے اس میں نون کے باب میں لکھا ہے مولانا صاحب لکھی ہوئی ہے یہ مولانا چاہیے مولانا چاہیے مولانا چاہیے. بعض ایسے الفاظ ہیں جو کہ مونث بھی استعمال ہوتے ہیں اور مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں ان میں یہ نفس غلط بھی لکھا ہے نفس کب مذکر ہو وقت مونس ہو. مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مونث بھی استعمال ہوتا ہے دونوں استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھو نفس ہر طرف حد آنا تم بھی ہاں یہ زمین کدھر راضی ہو رہی تھی نفس کی طرف راضی ہوتی ہے حکل نظر ابو ہو یہ ہو زمین کدھر راجے آئے یہ بھی نفس کی طرف ہی ہے نا. یہ تم متفق علیہ بات ہوئی کہ پہلی پہلا حد آ رہا تم یہ آدمی نفس کی طرف راجے آئے اس ابو ہو کی زمین جو ہے نا یہ بھی نفس کی طرف راجے آئے اور یہ اس بات سے کر کے ہو زمین مذکر لایا کہ نفس دونوں طرح استعمال ہوتا ہے مذکر مانا. آگے وباد یہ وباد ہاں کی زمین کدھر راجے ہوتی ہے محسرین لکھتے ہیں کہ باقارا کی طرف راجی ہوتی ہے محسرین باقارا کی طرف راجی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلی زمینیں ساری نفس کی طرف راجی ہوں اور یہ زمین باقارا کی طرف راجی ہو اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انتشار کے زمائے لازم آیا کرینہ بھی کوئی نہیں انتشار کے زمائے ہاں زمین نفس کی طرف راجی ہوں ہو زمین نفس کی طرف راجی ہوں پھر ہاں بکر کی طرف جا راجی ہوں انتشار سے زمائے اور انتشار سے زمائے بغیر کسی کرینے کے ناجائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین جس وقت دائر اور درمیان قریب اور بعید کے تو زمین قریب کی طرف راجہ ہوتی ہے بعید کی طرف راجہ نہیں ہوتی. اب یہاں دیکھ لو کہ قریب کیا ہے نفسن قریب ہے اور بکر ہو بعید ہے رکو بھی پہلا ہے. جب وہ بالکل ہو جو سوال ہو متوقع ہو یہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے کرتے ہیں اور پھر متصبر ہو سے زمین اللہ کی طرف راجے کرتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں یہ شخص کی جہالت ہے جو کہ زمین تل سے روح وقت روح کی راجے کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آگے تصبر ہو کی زمین اللہ کی طرف راجے کرتا ہے کہ انتشار سے سمائے یہ جاہل ہے. وہ شخص اللہ مسل کشی نے جیسے لکھا ہے القرآن بھی علوم القرآن میں یہاں یہاں یہ اہمیت آ گئی ہے. سمجھ میں نہیں آئی کہ اس طریقے اصل میں بات یہ ہے کہ تورات شریف کو سامنے رکھ کر کے علماء تفسیر بھی کر رہے تھے قدیم. انہوں نے کہا کہ شاید تورات کے اندر بہت کچھ ہمیں مل جائے گا. تورات کے اندر اس قسم کے واقعات موجود ہیں تو انہوں نے یہ لکھ دیا مگر قاعدے کے لحاظ سے یہ غلط ہے. کسی صحابی سے یہ مرمی نہیں ہے کہ یہ زمین بکرا کی طرف راجے ہو. صحابی سے روایت ہوتی سر آنکھوں پر صحیح سند کتابوں کی ہمارے سر آنکھوں پر تھی مگر قواعد کے خلاف اور ان کی جو مجبور محسرین کی جو تفسیر ہے وہ کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی نہیں کسی تابعی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی نہیں تبع تابعین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی نہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ضرور مانو اس تفسیر کو جو تورات کو سامنے رکھ کر کے تفسیر کی گئی ہے اور قواعد کے خلاف ہے. ہم تو قواعد کو سامنے رکھ کر کے تفسیر کر رہے ہیں. اس واسطے کر کے زمین اس میں دو خرابیاں ہیں. اگر باقاعدہ کسی زمین راجے کرے تو دو خرابیاں لازم آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انتشار کی زمائن لازم آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مرجع دائر اور زمین دائر اور زمین قریب اور بعید کے تو زمین راجے کس کی طرف ہوگی قریب کی طرف ہوگی نہ بعید کی طرف. تو یہاں قریب نفس ہے اس بات سے زمین راجہ ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی فائدہ ان سے پوچھو جنہوں نے کی ہے یہ بغیر کسی زمین راجے کی ان سے پوچھو کیا فائدہ گاڑی کا کچھ اس پہ لگائے نیت پر ہم تو کہتے ہیں کہ زمین راجے نفس بغیر مغرب کے بول کے ہیں وہ الگ واقعہ ہے, وہ واقعہ جو ناکانا ہے. ان کو گزارا پرست تھی, پسند تھی. وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کا حکم ہے گائے دبا کرو, گائے دبا کرو تاکہ وہ واپس تمہاری جاتی رہے. وہ الگ واقعہ ہے, وہ اس قدر تم کی الگ واقعہ ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں جو واقعہ پہلا ہے وہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے, جو پچھلا ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے. لکھتے ہیں مفسرین جو زبان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وحیل کا لفظ آیا گیا ہے, وہاں بھی وحیل آیا, یہاں بھی وحیل آیا. وحیل جو ہے نا یہ علیحدہ واقعہ بتاتا ہے, یہ واقعی علیحدہ ہے. چنانچہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مقام پر نہیں, ویسے انہوں نے قاعدہ بتایا ہے. سیرت عائشہ ایک کتاب لکھی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کے سوا 102 پہ دیکھ رہا ہوں, نہیں پھر چھپ گئی ہے. اس میں لکھا ہے جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرز ادا سے آگاہی ہے, جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرز ادا سے آگاہی ہے یا محاورات عرب پر عبور ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ نئے سرے سے نیا واقعہ شروع ہوتا ہے. محاورات عرب کے جاننے والے سمجھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اس واقعہ کو شروع کیا گیا ہے. یہ نیا واقعہ پہلے واقعہ کے ساتھ سمجھ آ گئی. اس واقعہ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ علیحدہ واقعہ ہے, یہ علیحدہ واقعہ ہے. جیسے نے فرمایا تھا مفسرین بے شک اس طرف گئے ہیں مگر محاورات عرب کے خلاف ہے. ٹھیک ہوگی بات, کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کا تعلق کسی سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ گائے. ہاں گائے کا حکم ہوگا تو دبا کرو تاکہ محبت دیر سے نکل جائے. وہ تو انہوں نے کہا کہ کیسی گائے دبا کریے, کیسی گائے. خدا نے پھر ان کو سختیاں کی تو اس وقت سے وہ مخصوص گائے بن گئی. تاریخ کا بھی ہے نہیں, ہے نہیں تاریخ کا بھی کوئی فرق ہے اس واقعے کے تاریخ کا پہلے؟ یہ ہمیں نہیں پتا جی, یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے اور یہ واقعہ کب ہوا ہے. مارا ہے دو واقعے الگ الگ. ہاں ایک بات میں کروں, ملک جو حیران میں ایک لفظ لکھا گیا ہے, آخر وہ تحریر ہے, املا ہے. حضرت جی نے تقریر فرمائی, ساتھیوں نے لکھ لی, ساتھی جو لکھتے ہیں اپنے فہم کے مطابق لکھتے ہیں. میں نے بھی تقریر آخر لکھی ہے استادوں کی, حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ, بخاری کی تقریر لکھی ہے, ترمذی کی تقریر لکھی ہے, ابو داؤد کی تقریر لکھی ہے حضرت مولانا ابوالعباس رحمۃ اللہ جو کی تھی, مسلم شریف کی تقریر لکھی ہے حضرت مولانا جعفر صاحب نے کی تھی. اور جس وقت جلسہ ہوا آخری بخاری شریف کے اختتام پر, حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد کفایت اللہ علیہ رحمۃ اللہ رحمتم واسعتم وافرتم کاملتم سابقتم واقعتم, انہوں نے تقریر فرمائی. فرمایا میرے سامنے وہ بچے بیٹھے ہیں جو بڑی محنت سے کام کرتے رہے ہیں اور میری تقریر کو میرے معنی لکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, مگر اس تقریر کو میری طرف منسوب نہ کرنا جب تک مجھے دکھائی نہ جائے. سچی بات ہے, زمین میرے قوم کے نیچے سے نکل گئے. میں نے کہا محنت کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل ندی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے جب تک مجھے دکھائی نہ جائے. زور کی نماز پڑھی گئی, حضرت استاد صاحب اوپر دار افتاح میں جاتے تھے, میں بھی وہاں چلا گیا. کوئی کتاب بڑی اچھی طرح جلد کروائی جی, بہترین جلد کروائی, بڑی خوشی ہوئی جی. میں کتاب تیار کر لی ہے استاد صاحب کی تقریر. میں وہاں جی حضرت جواب نے فرمایا تھا کہ تقریر جب تک مجھے دکھائی نہ جائے اس وقت تک اس کو میری گرمی سے بتا کرو اور مہربانی فرما. اتنے سے چھوڑے سے وقت میں کیا ہو سکتا ہے, کیا کروں گا؟ تو میں نے تو بہت محنت سے لکھی آپ کی تقریر, یوں ہی میں دیکھنے لگ گئے. دیکھتے دیکھتے کہیں لفظ آ گیا, یہ کیا لکھا ہے کہ پاؤں ٹیڑے کیے جائیں. دیکھ کے پر کیا لکھا ہے, تو نے لکھا کیا لکھا ہے؟ وہ لکھا ہوتا ٹیڑے. بس لڑکا جو تھا طالب علم 18 سال کا, کوئی اتنا وہ سمجھ تھوڑی ہے میرے لیے, اور میرے لیے خصوصاً, اور تو 18 سال کے بڑے سمجھدار ہو جاتے ہوں گے, मैं बेसमझी था। मैंने कहा जी ये चेहरे लिखा है गलत ही लिखा है। जब तो मैंने कहा कि जब तक मुझे दिखा न लो उस वक्त तक मेरी तो नहीं सुना। ऊपर ले तो तकरीर और बुखारी लील अल्लामा मुफ्ती कहा आपने तो मुझे दिखाने से पहले ही मेरी तरफ रिसर्च कर दी। मैंने कहा जी ये बात मुझे मालूम ही नहीं थी, मैंने गलती से लिख दिया है, फरमाओ तो अब काट दूंगा। अब काटेंगे भाई, इतनी फुर्सत नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, फिर उस्ताद ने मुझे तदरीस के लिए वहां बुला लिया। अब आगे आगे सामने पढ़ाओ। चाचा ने कहा कि गनीमत समझ इस वक्त को, चलो अब पंजाब की तरफ मुंह न करना। वहां पहुंचा जी, उस्ताद ने वक्त देखा घड़ी के बाद पहुंच गया। मैंने जी कहा पहुंच गया लंबी थोड़ी बात। मैंने अब कहा कि वो किताब जो है ना वो इनको देनी चाहिए, अब तो वक्त है ना। आज तरह से थोड़ा सा एक एक वर्ग आधा का सफर देखते रहेंगे, कभी तो पूरी हो ही जाएगी। मैंने उस दर्द के आगे वो रख दी। मैंने कहा ये किताब जो है ना आपने फरमाया था मेरे दिखाने के बगैर मेरी तरह नस्बत में करना। हेलो तेरे डेस्क में रख दी, डेस्क था डेस्क में रख, बस डेस्क में पड़ी रही यहां तक कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। उसके बाद मेरी किताबें सब वही है अपनी। मैंने कहा क्या सूरत है मौलाना खुदाबे साहब मेरे उस्ताद थे। मैंने उनसे कहा कि आपके पास वो मौलवी अख्तर साहब जो आते हैं वो वही पढ़ाते थे, तो आपके पास जो आते हैं मुझे तो मिलते नहीं, और मुझे कैसे मिले मैं उनका क्या लगता हूँ सिवाय इनके के साथ ही है। आप उनसे कहें कि वो तकरीर तो कम से कम ले आओ। चुनाव उन्हें दूसरे साल जब आए थे तो वो तकरीर ले आए। अब मैं तकरीर किसी को दिखाता नहीं क्योंकि उस्ताद ने जो फरमा दिया, उस्ताद ने फरमा दिया है कि बिल्कुल मेरी तरफ नस्बत न करना। उन्होंने देखी नहीं मैं क्या नस्बत अब करूं। अब वो रद्दी को चौकड़ी में फेंकने के काबिल नहीं आए, उस्तादों के फरमा के वो मुझे। मैं इस बात से किसी शख्स को नहीं दिखाता तकरीर। और मैं जब वो निजाय हकिया और किताबें लिखी हैं मुफ्ती साहब ने जो वहां तकरीर की थी बहुत बेहतरीन तकरीर की थी, मगर मैं वो नहीं बयान करता माल इस बात से करके कि वो मेरी लिखी है तो उस्ताद ने फरमाया मेरी तरफ नस्बत न करना। मैं इस बात से नहीं सोचता। आपने निजा हक के अंदर कभी ने देखा होगा कि मुफ्ती आजम हिंद ने है यूं फरमाया है तकरीर तिर्मिज़ी में या तकरीर बुखारी में यूं फरमाया। मैंने कोई नहीं लिखा बिल्कुल। उनकी जो तालीम इस्लाम छपी हुई है उसकी बात नकल कर दूं तो और बात है, बाकी तकरीर जो मैंने लिखी है उसका मैंने हवाला कैसा नहीं किया। हर मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर मुझे मिली थी, मैंने वो लिख ली थी, वो मैंने नकल की, उसके बाद फिर छपी हुई भी मिल गई तकरीर तिर्मिज़ी की हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह रहमतम वाजहतम वाफिरा वो उनकी मिल गई, वो मैंने खरीद ली बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हजरत मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर शायद अब आ गई हो फजलुल बारी में, फजलुल बारी में शायद आ गई हो। और अब वो मैंने तकरीर जो मुझे मिली थी वो मैंने लिख ली। अच्छा तीन हमारे बयान हुई, तीन हमारे आबाई उनकी बयान हुई। अब ततिमा आया, अब रूए सफल बदलता है। सुम्मा कसत कुलूब कुम मिम्बाज जाले का, ये रूए सफल किन की तरफ था? यहूद की तरफ था, ठीक है ना जी। अब रूए सफल बदलता है, उधर से हट करके अब मोमिनों की तरफ रूए सफल होता है। अब मोमिनों को अल्लाह ताला खिताब करके फरमाता है अब तत्मा उन्हीं मिनू लखम रूए सफल बदलते रहते हैं। नतीमा शुरू हुआ है, नौ है नौ पहला तो था न्याम बने कम, नौ सानी जो था वो खबाय से आबाय यहूद का था। नौ अव्वल जब खत्म हुआ तो वहां ततिमा इजमाली और तफसीली दो आए, नौ सानी अब ये खत्म होता है तो अब ये ततिमा शुरू होता है। अब हत मऊना से खत्म रुकू तक ये तफसीली जी तफसीली ततिमा जी। हाँ ये तफसीली ततिमा जी हम आते हैं। ओ मोमनो अब तुम्हारी तरफ रुए सुखन करके मैं कहता हूं, तुमने खबात से तो देख ली ना इन यहूदियों के बाप दादों की, खबासतों का इल्म तो हो गया ना, ऐसे पलीद लोग हैं جب یہ اپنے موسا کی نہ مانے, جب یہ اپنی تولاد کو نہیں مانتے تھے جب تک کہ سر کے اوپر پہاڑ نہیں اٹھایا گیا, جب انہوں نے ہیرا گھیریاں شروع کر دی تھی سبت کے حکم کے متعلق, ہو یہ خبر سے تمہیں معلوم ہے, جب موسا علیہ السلام نے خود کہا کہ گائے دبا کرو, انہوں نے طرح طرح کی ہیلے بالی کیے, یہ تمہیں سمجھ آ گئی بات نا؟ اب بتاؤ پھر بھی ٹکما ہوں نا یہ مینو رکھوں جیسے یہی مانا دیا کرتے اور مسلمانوں کیا ایسے حدیثوں سے جنہوں نے اپنے پیغمبر موسا علیہ السلام کی نہیں مانی تھی پھر بھی تم توقع رکھتے ہو, پھر بھی تم توقع رکھتے ہو ایو مینو رکھوں کہ تمہاری مان لیں گے؟ حالانکہ یہ کوئی ایک فرقہ نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ فرقے, پانچ گروپ ہیں ان کے, پانچ گروپ. ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہو گزرے ہیں, کچھ ایسے ہو گزرے ہیں یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کا کلام یعنی تورات شریف سن کر ثم یحرفونہ ادل بدل کر دیتے ہیں, ادل بدل کر دیتے ہیں اس کو من بعد ما اکلوہ, سمجھنے کے بعد بھی وہم یعلمون, دیدہ دانستہ, دیدہ دانستہ اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں, ادل بدل کرتے ہیں, تحریفیں کرتے ہیں تورات شریف کے اندر. ایک گروہ تو ایسا ہے مولہین کا, دوسرا گروہ منافقین کا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ گروہ ہے منافقوں کا کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں آمنا, ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں, تو وکرا مسلمان ہے. ہاں ویک مسلمان تو دیکھو, اصل مسلمان تو ایک بڑا مسلمان آ گیا, یوں کر کے کہتے تھے کہ ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں. اچھا بھائی داخل آباد ہوئے آباد ہے, جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں, جب علیحدہ ہوتے ہیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں, وہ یہودی یہودی, تو ان میں سے جو سرغنی ہے نا بڑے, ایک چھوٹے قسم کے منافق ہوئے, ایک بڑے قسم کے ہوئے, جو وہ جو ان کے سرغنی ہیں وہ ہی نہیں کہتے ہیں بڑے کو بدھو آدمی ہوتا ہوں, چھوٹے کے وہ کہتے ہیں بڑے کو بدھو آدمی ہوتا ہوں, وہاں جا کے ساری باتیں ہماری بتا دیتے ہو کہ ہماری تلاد میں یوں لکھا ہے, ہمارے وہ نہیں بتایا کرتے ہیں, ساری رات بتا دیتے ہوں جا کر کے. اچھا اللہ علیکم, تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو, اچھا حد سن رہا ہوں, تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں, یہ تورات شریف میں لکھی ہو, تم بھی ان پڑھے ہوئے, انہیں کیا پتا تورات میں کیا لکھا ہے, تم انہیں بتا دیتے ہو وہ آگے کیسے تورات میں یوں لکھا ہے, وہ شیر ہو جاتے ہیں, تم انہیں بتاتے کیوں ہو؟ اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں, یہ اس واسطے تم بتاتے ہو, یہ ہاتھ جو کم بھی اندر ربے کو, تاکہ وہ مسلمان اس سے سرز پکڑ کے تم سے جھگڑا کرے. مسلمان کہتے ہیں خود ہی خود کہتے ہیں کہ تورات شریف میں یوں لکھا ہوا ہے, تو ہمارے اوپر پھر الزام دیں گے نہیں, کیوں ایسا کرتے ہو, مت بتایا کرو ان کو, تکیہ کیا کرو, افلا تعقلون, کیا اتنی باتیں تم سمجھتے نہیں ہو, یوں کر کے انہیں الزام دیتے ہیں. کتنے گروہ ہو گئے جی؟ تین گروہ, ایک محرفین کا گروہ, ایک وہ چھوٹے منافق, ایک ان کی سرغنے. اللہ تعالیٰ یہی درمیان میں اظہار الہی ہے, اظہار الہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں علیحدہ بیٹھ کر کے, کیا اور کسی کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے, یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو پتہ نہ چلے, ہے تو مسلمانوں کو پتہ نہیں لگے گا, مسلمانوں کو جب پتہ نہ لگے تو خدا کو پتہ نہ ہو, تو خدا کو تو سب باتوں کو پتہ ہے, خدا مسلمانوں کو بتا دے گا تم نہ بتاؤ, سو دفعہ نہ بتاؤ. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, یہ خدا نے درمیان میں بات اپنی فرما دی, کیا یہ اتنا نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں, جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں, وہ سب اللہ کو ہر وقت معلوم ہے, ہر وقت معلوم ہے. یعلمون جو ہے نا, یہاں زمانے کا معنی نہیں ہے, حال استقبال کا معنی نہیں ہے, زمانے سے تجرید کر لو. یعنی خاص مستقبل کا خاص حال کا معنی نہیں, اس کا معنی ہر وقت معلوم ہے. سمجھا دوں بات کی, تجرید ہی معنی کرو. وقت کوئی نہیں, جس حسرت مشبہ ہوتی ہے اس میں وقت نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے یہ اس مفہوم میں ہے, خدا کو ہر وقت معلوم ہے. خدا کو پتا ہے, خدا مسلمانوں کو, تم نہ بتاؤ, تم نہ بتاؤ, مسلمانوں کو تو علم ہو جائے گا, کیونکہ خدا کو جو پتا ہے خدا بتا دے گا مسلمانوں کو. تم سو دفعہ کوشش کرو چھپانے کی. تین قسم کے گروہ ہو گئے. چوتھا گروہ ممن ہوں گی یوں, چوتھا گروہ وہ ہے ان پڑھے, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے آپ اسی طرح ہیں. نہ کسی سے کچھ پڑھا. مولویوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں, مولویوں کی تقریریں سنتے رہتے ہیں. بس جو کچھ مولوی صاحب نے کہہ دیا نا, ٹھیک ہے جی, بس لوہے پر رکھیے. تم یوں لا یا نمون کتاب, کتاب کا علم تو انہیں ہے نہیں. وہ تو الف کو کلی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کلی ہے. الف نہیں کہیں گے, اتنا بھی نہیں پتا انہیں. الامانیا صرف اور خالی ٹھکوسری ٹھکوسرے ہیں, خالی ٹھکوسری ٹھکوسرے ہیں. وہ فقط دوسروں کے کہنے پر خیالی باتیں کرتے ہیں. کسی مولوی نے کوئی بات کہہ دی نا, بسنتی بات کہہ دی, وہ بھی انہوں نے پلے بات لی. یہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, نہیں بھائی یہ بات یوں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مولوی جھوٹ بولتا تھا, وہ مولوی ممبر پر چڑھتے جھوٹ بولتا تھا. نہیں, یہی بات ہے. آج کل جیسے حالات ہو رہے ہیں, کوئی مولوی پمبل پر بات کہہ جائے نا, وہ پلے باندھ لیتے ہیں, خواہ صحیح ہو یا غلط ہو, تحقیق نہیں کرتے, کہتے ہیں مولوی صاحب کہہ گئے ہیں. یہ آج کل عام باتیں جو چلی ہوئی ہیں وہ صرف ان مولویوں کی مہربانی ہے, اور ان جائے لوگ ان کو پلے باندھ لیتے ہیں. ان لوگوں, ان یہودیوں میں سے ہاں, وہ خیالی پلاؤ, خیالی باتیں کرتے ہیں, خیالی باتیں دوسروں کے کہنے پر. ٹھیک ہوگی بات جی. اب اللہ تعالیٰ اپنا ارشاد کیا ہمیں فرما دیں, یعنی ان کا قول نقل کر کے نہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا ارشاد, جس طرح پہلے اول آئی عالم نے فرمایا تھا, اپنا ارشاد گرامی درمیان میں فرما دیا. اب وہ اس کو اس گروہ کے ذکر کرنے کے بعد بھی اپنا خیال ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں. للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ جو مولوی لوگ ہیں لکھ لکھ کے لوگوں کو غلط باتیں بتاتے آئے ہیں, اور ممبروں پر چڑھ چڑھ کے کتابیں لکھ لکھ کے کتابوں میں لکھ مارتے ہیں, ممبروں پر چڑھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو کتاب, یہ دیکھو کتاب جس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ نقشِ سلیمانی دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نقشِ سلیمانی میں. افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, پھر لوگوں کو کہہ یہ دیتے ہیں یہ خدا کے ہاں سے اتری ہے, لکھتے خود ہیں, کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں وہ؟ لیشترو بھی سمنا قلیلا, تاکہ اس ذریعے اس ہیرے سے کچھ دام مل جائیں, کچھ دام مل جائیں, کچھ ہو یہاں سے چکے مل جائیں گے, پیسے مل جائیں گے, منفعت مالیا. پھر افسوس ہے ان لوگوں پر, پھر افسوس ہے ان لوگوں پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا بدل کر کے, بدل کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, پھر افسوس ہے ان پر جو ایسی کمائی کرتے ہیں, یعنی رشوت, یعنی غلط مسئلہ لکھ کر کے پیسے لے لیے, ادھر سے بھی لے لیے 50 روپئے, ادھر سے بھی لے لیے 50 روپئے, دونوں کو مسئلہ لکھ دیا. پانچواں گروہ پیر زادے صاحب, نبی زادے, کہتے ہم نبی زادے ہیں, ہمیں کچھ نہیں آگ کہے گی, ہم پیر زادے ہیں, ہمیں کچھ نہیں آگ کہے گی کچھ. مکالو پانچواں گروہ پیر صاحب, پیر زادوں کا, پیروں کا, صاحب زادوں کا, وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, گنتی کے دنوں کے سوا जो बछड़ी की पूजा की थी ना वो गिनती किसे मुराद है। और फिर परवेज इस पर इतराज करता है कि वो गिनती किसे इन मुहसरीन ने कहां से ले लिया, अयाम मादिदा से ज्यादा मुराद और उसका 10 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मुराद है। ये 40 दिन मुहसरीन ने ढकोसला मारा है। हम जिस वक्त अपनी बात आती है ना तो तौरात उठा लेता है, बाइबल उठा लेता है, इंजील उठा लेता है, कहते देखो जी इंजील में यूं लिखा है, देखो जी बाइबल में यूं लिखा है, तौरात में यूं लिखा है। अपनी बारी आती है तो यूं करता है अपनी सरल बनाने के लिए। और यहाँ आकर के कहता है कि मौलवियों ने यहाँ मादुल्ला से 40 दिन कहां से मुराद ले ली है, 10 दिन है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना जी, अब हमसे सुनो, अब तौरात शरीफ यहाँ कहां गायब हो गई, सुनो अब हम तौरात के हवाले देते हैं। पादरी राडोल उसने अंग्रेजी तर्जमा कुरान शरीफ का लिखा है, उसके हाशिए में अकाबिर यहूद के हवाले से लिखा है, जिनमें कौम इसराइल की गुसारा परस्ती में मुब्तला रही थी, यानी कोई 40 दिन। तो मुफस्सिरीन ने वही से लिया, ठीक है जी, मुफस्सिरीन तो वहां था, उन्होंने वहां से 40 दिन ले लिया। एक बात शेर भी एक हुआ है, शेर के साहिल जी, मेरे ख्याल में शेर ही है, डॉक्टर शेर, उसने भी कुरान शरीफ का तर्जमा किया है अंग्रेजी जुबान में, अंग्रेज है, मुतर्जी मसीही है, ईसाई है। उसने ये मुद्दत 11 माह या 1 साल नकल की है, 11 माह या 1 साल, और एक मियाद 7 दिन की भी नकल की है, अय्याम मादिदा से 7 दिन मुराद है। बहरहाल वो थी कोई महदूद और मुतय्यन मुख्तसर की सी मुद्दत, बल्कि बाहर यहूदी माहौलों से तो ऐसा मालूम होता है गोया बनी इसराइल दोज़ख की आग से बिल्कुल दूर रहेंगे। वहां जब उसे ऐसा भी मालूम होता है, यहूदी कहते हैं कि हम दोज़ख की आग से बिल्कुल दूर रहेंगे, हमें आग नहीं छुएगी। एक किताब है इनकी, एक इंसाइक्लोपीडिया होती है कि ना, इंसाइक्लोपीडिया तो आम मशहूर है कि ना, ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया, ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया, उसमें लिखा है जिल्द 5वीं, ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 5वीं 584, उसमें लिखा है कि आतिश दोज़ख गुनागारा कौम यहूद को छुएगी भी नहीं, इसलिए कि वो दरे जहन्नम पर पहुंचते ही अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे और खुदा के पास वापस आ जाएंगे। कोहे का मजमूआ मरतब किया हुआ इंतखाबात तालमूद, ये यहूदियों की किताब है, तालमूद से भी इंतखाब किया गया मुंतखब, इंतखाबात तालमूद, उसमें है कयामत के दिन इब्राहिम दोज़ख पर तशरीफ रखते होंगे और किसी मख्तून इसराइली को उसमें न गिरने देंगे, 404। जहन्नम की आग इसराइली गुनाहगारों पर कोई कुदरत ही नहीं रखती, कुदरत ही नहीं रखती, 405। देख लो जी इन लोगों के हालात। और अब वो शिया हजरात कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां खड़े होंगे और वहां किसी इमामिये को नहीं अंदर दोज़ख में जाने देंगे, कहेंगे तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। वो वहां से लिया गया है, जरबा लिया गया है यहूद से, ठीक हो गए माँ जी। वो कहते हैं समस्तारू इला या मम्मा दूदा पीर और साहबजादे वो कहेंगे, वो कहते हैं कि गिनती के दिनों के सिवा आग छुई की भी नहीं हमको। अब अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी, गिरोह का जिक्र कर दिया ना, इरशाद गिरामी हक ताला जल जलाल में मनवाने का, हजरत हक ताला फरमाते हैं कुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं आप जरा इनसे पूछे तो सही, कुल कमाना पूछे तो सही, आप जरा पूछे तो सही, अब तक तुम इंदुल्ला سے بنا بنا کے کرتے ہو, کوئی شرم حیا کرو, خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو, یوں ان سے کہو. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ بتاؤ پھر جنت میں, جنت میں بنی کائے کے لیے ہے, جب جنت میں ہم لوگ جائیں گے تو جنت بنی کائے کے لیے ہے, جانو اور کوئی ہے ہی نہیں جنت میں جانے والا. ہاں اور یہ آپ کو بتاؤں یہ پرانے نظریات چلے آ رہے ہیں یہودیوں کو متعلق, خدا آگے جا کے فرمائے گا نہیں یہ خدا جنت الا من کان ہودا, اور یہ واقعی یوحنا میں بھی لکھا ہوا ہے, یوحنا انجیل ہے نا اس کا چوتھا باب ہے بائیسویں آیت ہے. میں اب بھی تازہ تازہ دیکھ کے آیا ہوں بائبل سے اس طرح پر لکھا ہوا ہے اس مقام پر, اس میں نے کہا نجات یہود میں ہے, یہودی نجات پائیں گے باقی کوئی نجات نہیں پائے گا. اور نصارا کہتے ہیں لئی اللہ جنت اللہ من کان نصارا, عیسائی جو ہے وہ جائیں گے جنت میں باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ہندو کہتے ہیں, ہندوؤں سے پوچھو, ہندو کہتے ہیں سوائے برابر کے کسی کی مکتی نہیں ہوتی, مکتی میں نے نجات, سوائے برابر کے کسی کی مکتی نہیں ہوتی, نجات کوئی نہ پائے گا سوائے برابر کے, باقی کھتری بنیے شوتر ملیچ سب تمام ہوں گے. جو بتل ہند سب تراسی ایک ہوا ہے, یہ جب نے اکثر سنا ہوگا اور آپ نے ادب کی کتابوں میں نبۃ العالم وغیرہ میں پڑھا ہوگا یا نبۃ الجمل میں, یحیی بن اقسم اس کی جو یہ اصل میں بیچ میں خبیر تھا مجوسی اور حکومت پر قبضہ کر لیا کہ وزیر بن گیا. یحیی بن اقسم کی متبعین کہتے ہیں نحن من آل جنت قطعاً من غیر شک, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ہم قطعی طور پر جنتی ہیں. ملن میں نہل سب 134 ایک وہ ہے شیعوں کا مولوی خون سانی, وہ لکھتا ہے روضات الجنان سب 579 مطبوعہ تہران, وہ لکھتا ہے مذہب امامیہ کے سوا نجات پانے والا اور کوئی نہیں, امامیہ مذہب والے ہی نجات پائے گا اور کوئی نہیں نجات پائے گا, یعنی شیعے نجات پائیں گے اور کوئی نہیں نجات پائے گا. ہمارا نقل کیا ہے شیعہ سنی اتحاد کیسے ممکن ہے, ایک رسالہ نکلا ہے اس میں انہوں نے حوالہ دے کے کہا ہے جنت اہل بیت اور ان کے ہم نواؤں کے لیے مخصوص ہے اور جہنم غیر شیعہ کے لیے مخصوص ہے, جو شیعہ نہیں وہ جہنمی, سنی سب جہنمی. ٹھیک ہے یہ انہوں نے لکھا ہے. اب اس کا حوالہ جو ہے نا وہ چونکہ کلام میرے پاس نہیں, وہ رسالہ شیعہ سنی اتحاد کیسے ممکن ہے یہ رسالہ چھپا ہے, اس رسالے میں انہوں نے حوالہ دیا ہے. اب وہ کتاب اگر ہمارے پاس ہونا ہم انشاءاللہ اس کتاب میں سے دیکھ لیں گے, مگر اب حوالہ میرے پاس اور کوئی نہیں سوائے اس کتاب کے, اور انشاءاللہ امید ہوگا ٹھیک, کیونکہ اوپر کی باتیں تو حوالہ میں نے لکھی ہیں نہیں, اور امید ہے یہ بھی اسی طرح ٹھیک ہوگی. سمجھ آئیے پھر جنت میں کوئی نہ جائے گا, پھر جنت بنی کائے کے لیے ہے. ہاں خدا فرماتا ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے جنت میں, جنت کائے کے لیے بنی ہے, اس لیے بنی ہے کہ اس میں رہائش ہوتی ہے ہوگی. بلا من کا سب سی اتم احاطہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. واقعی بات تو یہ ہے ہمارا ایک اصول ہے, یہ اصول ہے کہ جس نے پلے باندھ لی یعنی عمر پھل حاصل کر لی, عمر پھل کے لیے حاصل کر لی اس نے برائی اور اس کے گناہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو, چاروں طرف سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کفر و شرک میں مبتلا رہا, مرا تو کفر پر مرا, کفر و شرک پر مر گیا جلا رہے ہیں, کفر و شرک پر مر گیا فولا اصحاب النار, ایسی لوگ دوستی ہیں جو اس میں سلا رہیں گے, اور جو مان گئے مسئلے کو اور ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیا جن سے خدا کا قرب حاصل ہو فولا اصحاب الجنہ, ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اس میں سلا رہیں گے. یہ قاعدہ ہے. اب تم اب اس قاعدے کے تحت دیکھ لو تم آتے ہو یا نہیں آتے. یوں دعویٰ کر دینا کہ ہم جو یہودی ہیں ہم جنتی یہ ہے اور کوئی جنتی نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ جی دوسرا نو ختم ہو گیا. پہلا نو انعام و نکام, دوسرا نو خبائش و عبائل یہود, تیسرا نو وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے دادے پردادے جاہل تھے, انہیں کیا پتا تھا دین کا, اب ہم ان کے پہلے ہم گریج ہوئے ہیں. ہم تو ایسے نہیں رہی. اچھو تم ایسے نہیں ہو, تمہاری بھی ہم بتاتے ہیں خباستے ہیں. تم کہتے ہیں یہ اب وہ دور نبوی میں جو یہودی تھے ان کی خباست کو قتل کیا, یہ نو سارے یہود مشرقی میں تو ہے جی. کس نے لکھ دیا مشرقی؟ آپ نے غلط لکھا ہے. نو سارے خبار سے یہود خبارت یہود ویعاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے دور میں جو یہودی تھے ان کے حوالے کا بیان کہ تم کون سے صاحب ہو, ہاں تم کون سے صاحب ہو, اور جو پورے نہیں سماتے تم بھی اپنے آبا و اجداد کے نقشے قدم پر چل رہے ہو. سنو یہ جو ہے نا آیت نمبر 83 سے لے کر کے اور آیت نمبر 88 تک کا ہے, جس میں تتمہ بھی ہے, آخری آیت تتمہ ہے. ہر نو کے بعد تتمہ ہوتا ہے, یہ تتمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يهوديون سنو, ہم نے تمام بنی اسرائیل سے پکا عہد و پیمان قرار دے لیا تھا, تمہاری کتاب میں اب بھی موجود ہے. دیکھو 1400 سال اس کے بعد بھی گزر گئے ہیں, اب 15 صدی جا رہی ہے, اس وقت بھی بائبل میں موجود ہے. میں اس کی تصدیق ساتھ ساتھ کراتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. کہ ہم نے قرار لیا تھا بنی اسرائیل سے, کیا قرار لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. چنانچہ میں نے کہا تھا نا کہ تورات کے 5 حصے ہیں, پہلا حصہ تکوین, دوسرا حصہ خروج. خروج 20 باب, دو آیت سے لے کر کے 5 آیت تک, 2, 3, 4, 5 آیتیں, 20 باب خروج. اس میں لکھا ہے میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہوگے, تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا, تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر. شرک کی تردید, میرے آگے تیسرا تیرا دوسرا خدا نہ ہوئے, تو اپنے لیے تلاشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے مت بنا, تو انہیں سجدہ نہ کر, تو ان کی بندگی نہ کر. استثناء, یہ تیسرا حصہ ہے تورات کا. سن لے اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے. آگے ایک اور مقام پر لکھا, تم اور کی قوموں کے معبودوں میں سے جو تمہارے آس پاس ہے پیروی نہ کرو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تمہارے درمیان ہے غیور خدا ہے، نہ ہو کہ خداوند تیرے خدا کے قہر کی آگ تجھ پر بھر کے اور تمہیں روئے زمین سے بھرا کر دے۔ لا تعبدوا الا اللہ، ٹھیک ہے نا بات؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے سلوک کرتے رہنا، یہ بھی تمہارے ساتھ عہد و قرار ہو چکا ہے۔ چنانچہ خروج میں لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کو عزت دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے جیسا خداوند تیرے خدا نے فرمایا ہے، استثناء میں ہے۔ اپنے مخلص بھائی، ہاں یہاں تک تو یہ آ گیا، آگے وزیر قربا، رشتے داروں، والیتاما یتیموں، والمساکین محتاجوں سے بھی سلوک کرتے رہنا۔ مقولی لنا سے حسنا، لوگوں سے بات کرنا اچھی طرح نرمی کے ساتھ۔ چنانچہ لکھا اپنے مخلص بھائی کی طرف سے اپنے ہاتھ مت بند کی دیو، بلکہ تو اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھیو، کسی کام میں جو وہ چاہے بقدر اس کی احتیاج کے ضرور اس کو قرض دیجیو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں آنے اور کھاویں اور سیر ہوئے۔ استثناء۔ قیامت تک کے لیے مسکین تو رہیں گے نا، مسکین زمین پر سے کبھی جاتے نہ رہیں گے، اس لیے یہ کہہ کے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے واسطے اور اپنے محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا ہاتھ کشادہ رکھے۔ استثناء میں ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، یہ جو موجودہ تورات ہے یہ مکمل نہیں ہے، اس میں تو گڑبڑے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ یہ لفظ تو میں نے آپ کو سنا دیے، مگر خدا کا جو اصل حکم تھا نا، جو قرآن میں لکھا ہے، تورات میں بھی اسی طرح تھا، مگر انہوں نے گڑبڑ کی اور تحریف کی۔ قرآن میں دائرہ وسیع ہے، انہوں نے دائرہ محدود کر لیا ہے۔ موجودہ تورات میں اب حسن سلوک کے جتنے بھی احکام ملتے ہیں ان کا دائرہ محدود ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے یا تو اس حکم کو اہل تورات میں بدل ڈالا، یا حکم ہے ہی خاص شریعت محمدیہ کا حکم جو ہے نا، بفضل اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا عام حکم ہے۔ اس میں تو بلکہ کافروں کے ساتھ بھلا کرنے کا بھی حکم آیا ہے کہ دیو ان کو کہ یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں تو کیا ہے، یہ ہدایتیں ہیں جی، وہ تو ہدایت ذمہ ہے۔ خدا نے فرمایا ایسا علیہ کا خدا ہو ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہیں کیا ہدایت کے ساتھ ہے، تم دیو ہما تم کے قوم خیر والے انفسکم سے قوم، جو تم بھلا کرو گے کسی کے ساتھ تو اپنا فائدہ ہے تمہارا، وہ ہدایت پاوے نہ پاوے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہتا ہے اتنی یعنی وسیع اور قلبی ہے، اور ان کے ہاں صرف بنی اسرائیل اپنے اپنوں کو اللہ باتیں ضروری تو لوٹ لوٹ کے اپنے ہی کو دے رہے، وہ حساب بن گیا۔ ہمارے ہاں یہ کوئی تفصیل نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم کی، بے شک غیر مسلموں کو بھی دیو، اللہ کرے گا کوئی وقت کیا ایسا آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے گا مقلب القلوب جو ہوا، یا مقلب القلوب سب کل بھی اللہ دینے۔ ہاں جی یہی فرما رہے ہیں، وقولوا للناس حسنا، لوگوں جی وہ زکات نہیں دے سکتے، ویسے زکات تو دے سکتے ہیں، ویسے زکات کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہاں وہ زکات ہے البتہ، وہ کافر کو نہیں دے سکتے، وہ تو کافر کو بھی نہیں دے سکتے زکات، اس کے لیے اسلام چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی زکات بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں جی فقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرنا اچھی طرح نرمی کے ساتھ، واقعی مسلا کا ہاتھ زکا، نماز قائم کرتے رہنا اور زکات دیتے رہنا، مگر پھر ہمیں تو یہ عہد لیا تھا تمام بنی اسرائیل سے، باپ دادے بیٹے پوتے پڑوتے سب جتنے بھی آئے سب پر یہ حکم عام ہے، مگر پتہ ہے اب تم اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھ لو سمت بل گئی تم اللہ کلیلم مینکم تھوڑے سے آدمیوں کے ماں سوا جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اسد یا حسین یا قیس بن زید ایسی حیثیت کے تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب پھر گئے وان تم مورزون اور ایفائے آت سے منہ پھیر رہنے کے تم ہمیشہ کیا دی ہو ایفائے آت سے منہ پھیر رہنے کے تم ہمیشہ سے قرآن پاپی ہو تم ہمیشہ سے تمہاری عادت پڑ گئی ہے اب یہ کبھی آج پورا نہیں کرتے تو نہیں جی نہیں خام خام ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو بہتان مانتے ہو ہم تو جس کے ساتھ حلیف جس کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نبھاتے ہیں ہم ہاں جی جناب ہمارے سامنے ایسی باتیں کیا ہے شرم نہیں آتی ابھی ہم چنانچہ تمہارے سامنے تمہارا چکچا چٹا ظاہر کر دیتے ہیں چنانچہ ہم ایک دفعہ کا واقعہ سنا دیتے ہیں آپ کو ابھی ابھی چنانچہ ایک دفعہ ہم نے تم سے پختہ قول لیا تھا آپس میں خون ریزی نہ کرنا کہا تھا نا خون ریزی نہ کرنا ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم نہیں اپنے ہم دینوں کو اپنے شہروں سے اپنے وطن سے جلا وطن نہ کرنا یہ تورات میں وعدہ ہے کہ کوئی نہ پھر اقرار تم پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا مان تم تشہدو جیسے کہ تم ابھی اس بات کا اقرار کرتے ہو بے شک ایسا ہوا تھا کرتے ہو نا اقرار ہو تم خود اس بات پر گواہ ہو نا اچھا یہ بات تھی نا اب سنو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان پھر آج اس دور میں اس وقت وہی تم ہی تو ہو سمان تم ہاؤ لائے آج اس وقت میں تم ہی تو وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم آپس میں خون ریزیاں کرتے ہو اپنے بھائی بندوں کو مارتے ہو حلیف بن کر کے ایک ٹولے کا اور دوسرا فریق دوسرے ٹولے کا فریق ہے حلیف ہے جب آپ کو مقابلہ ہوتا ہے تو پھر مارتے ہو ایک دوسرے کو ایک گروپ یہود کا اور اس کے ساتھ مل گیا حلیف بن گیا ایک گروپ یہود کا وہ حضرت کے ساتھ مل گیا حلیف بن گئے آپس میں قسمیں لے لی کہ تمہارے مدے مقابل کو ہم ماریں گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے جو ہمارے ساتھ کچھ بن گئے تم ہمارے ساتھ ہوں گے اب ادھر بھی یہود اور مشرق ادھر بھی یہود اور مشرق جب ٹکراتے ہیں تو اس میں اپنے بھائی بہن سامنے نہیں آتے ان کو مارتے ہیں یہ خدا ہمارا ہے پھر آج وہی تو تم ہو کہ تک چنون آن ہو سکوں کیا آپس میں خون دے دیا کرتے ہو اپنے بھائی بندوں کو مارتے ہو فریقم میں ان کو مین دیا رہیم اور دیش نکالا دیتے ہو اپنے برادری میں سے کچھ لوگوں کو جنا وطن کرتے ہو تصاحر علیہم بالاثم والعدوان چڑھائی کر دیتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے یہ ناحق اور زبردستی چڑھائی کرتے ہو تصاحر چڑھائی کرتے ہو چڑھ جاتے ہو چڑھائی کرتے ہو سیدھی بات میں ہی آتوں کو مسارا اور اگر وہی لوگ تمہارے پاس گرفتار ہو کر کے امداد کو آئیں کہ جی ہماری امداد کرو ہمیں تو ان ساتھیوں نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا ہے تو تمہارا دور ہوں چتی بھر کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو کیوں جی ایسا کیوں کرتے ہو چتی بھر کے چھڑا لیتے ہو کہ جی ہماری تورات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قیدی آ جائے تمہاری قوم کہاں کسی نے قید کر لیا ہو تو تم چتی دے کر کے تو اس کو چھڑا لیا کرو ہماری تورات شریف میں لکھا ہوا ہے اس واسطے پھر اس پر عمل کرنا تو ضروری ہوا ہے جی अच्छा जनाब, बहुत बड़े आमिर तो देखो है, ये लिखा हुआ है तो ये भी लिखा हुआ है कि उनको देर से निकाला थे, ये भी लिखा हुआ है। शर्म नहीं आती? वह हरम अलैकुम इखराजहुम, हालांकि सड़े से उनका निकाल देना ही तो तुमको रवाना था, ये तो तुम्हें जायज हराम था, तुमने निकाला क्या उनको? अब जब दूसरे ने पकड़ लिया तो चटिया दे देकर तो छुड़ा लेते हो, तो तुमने निकाला क्यों था उनको? ये कौन सी तौरात में लिखा हुआ है? कुछ हिस्सा तौरात का तो ये है, सिर चढ़ के कहा हमारी तौरात शरीफ में लिखा हुआ है, और ये दूसरा हिस्सा है वो तौरात शरीफ में कोई नहीं लिखा हुआ। अब तो मिनू न विभाजन किताब होता गुरु न विभाज, क्या किताब इलाही की कुछ बातें मानते हो और कुछ नहीं मानते? शर्म नहीं आती? समाज हयात दुनिया भैया अब आप ही बताओ, ओ यहूदी हो जो इतनी बड़ी हरकत करता है, तो कुछ हिस्सा कलामुल्लाह का माना तो कुछ हिस्सा ना माना, जो ऐसी हरकतें करता है तुम में से उसका और क्या बदला हो सकता है सिवाय इसके कि दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में तो उसकी रसवाई हो, दुनिया की जिंदगी में उनकी रसवाई हो, ये बदला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर कयामत के दिन की रद्दू नाब उन्हें सख्त तरीन मार की तरफ लौटाया जाएगा, और होगा भी यही। तुम कहोगे कैसे कैसे खुदा को कैसे पता लगेगा ये उन्होंने ऐसा किया है? जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे बेखबर नहीं है, अल्लाह को सब पता है। वमा का नब्बू का नसीहा, तेरा रब भुलक्कर भी तो नहीं है, बेखबर भी नहीं है, भुलक्कर भी नहीं है, उसको सबका पता है। वल्लाह बिमा तअमलून बसीर, जो तुम काम करते हो खुदा की सब नजरों में है, निगाह में है। ये मौजूदा दौर के जो यहूदी है उनको बताया गया कि तुम भी खबीस हो और तुम भी तौरात के खिलाफ अमल करते हो। तुम यूं ना कहो कि अगले दौर के जो जाहिल लोग थे तो बेचारे इलम कम था, तो हम तो पढ़ने वाले हैं, हम हमारा तो मदरसा है मदीना पाक में, हमारे तो तालिब इलम पढ़ते हैं, दौरा शरीफ का बाकायदा हाँ जी दौरा होता होगा। ये तो जिम्मा है, ये वही तो है अल्लज़ीना जिन्होंने इस तरह हयात दुनिया बिल आखिरा, आखिरी जिंदगी के बदले दुनिया का जीना इख्तियार कर लिया। ए जहान मिठा तो अगला जहान किसी ना जिठा, देखिए क्या होगा क्या ना होगा। ए जहान तो मिठा है, इसमें तो मजे उड़ा लो ना, पता नहीं क्या होगा आगे, होगा भी सही या नहीं होगा, इसलिए शक कर लिया क़यामत के। अभी आखिर मौजूद तुम कोई ना रहा तो ये काफिर हो गया कि ना हुआ? ये लोग उमन ये लोग बोलते हैं, इसका तो मतलब ये हुआ कि ये इन काफिर पर कोई यकीन नहीं है, तो मुसलमान रह जाएगा बंदा ही, लोगों को समझ ही नहीं है बात। हाँ ये गलत है, ये कुफर है, उनको कहो ये कुफर है, कुफर का कलमा है, उन्हें पता नहीं। अभी तो हम कुफर का फतवा नहीं लगाते हैं, जब पता होगा फिर तुम ऐसा कहोगे तो फिर काफिर, क्योंकि लाइन में भी कहा और मौलवियों के पास जाते नहीं, उजर इस अकीदे के अंदर से उजर सरकार नहीं। ये है कि तुझे अच्छा खासा मौलवी लोग मौजूद थे, उनसे पूछ रहा था, ये लफ्ज मुझसे कह रहे मुल्ला अली कारी है ना, उन्होंने शरफ अकबर में एक मकाम पर लिखा है कि कुफरियात का इलम ईमानियात से ज्यादा अहम और जरूरी है। ईमानियात तो हुए ना, कुफरियात का इलम जरूरी है, कहीं ऐसा लोग में से ऐसा लफ्ज निकल जाए जिससे आदमी काफिर होगा पता ही नहीं उसको, निकाह भी टूटा हुआ हो जना होता रहे, ये बात है। कुफरियात का इलम ज्यादा अहम है, इस बात से मुसलमानों को ये कुफरियात की तालीम देनी चाहिए, ये इससे आदमी काफिर हो जाता है, इससे आदमी काफिर हो जाता है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। ध्यान करो, अपनी जुबान पर लगाम दो और अपनी जुबान की हिफाजत करो, हृदय के साथ अपनी जुबान की हिफाजत करो। बड़ी किताबें लिखी है जी, اسلام. ایک اور ہے, ایک حضرت مولانا صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مالا پتھر کے رحیم میں رسالہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس لفظ سے آدمی قابل ہو جاتا ہے, اس لفظ سے آدمی قابل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کے خطیب 18 میلاد کے خطیب حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدظل العالی, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, تو انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب جو ہے نا یہاں پڑھ کر کے درس میں سنائی ہے اور لوگوں کو یاد کروائی ہے. اس لفظ سے آدمی قابل ہو جاتا ہے, اس لفظ سے آدمی قابل ہو جاتا ہے. لوگ تم ان کو معمولی باتیں نہ سمجھو, اسلام کی دہی سے سر خارج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرما دے, اور زیادہ دین کی خدمت کریں. یہ چیز بہت اہم ہے, کفریات کا بتانا کہ ان چیزوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے, تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اور بچیں. ایسے لفظ آج کل نہ لوگ مالا بوز مالا بوز مالا بوز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا حضرت جی, یہ تین باتیں ہو گئی, تین نو ہو گئے, اب چوتھا نو آیا. جنہیں ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر عذاب ہو, اور نہ کہیں نہ کہیں سے کسی طرح ان کو مدد ہی پہنچے گی. اب چوتھا نو آیا, چوتھا نو یہود, جو یہود کے اجداد تھے وہ تو تقریب اور قتل انبیاء سے بھی, مبلغین توحید کے قتل سے بھی انہوں نے کمی نہیں کی, کوتاہی نہیں کی, باز نہیں آئے, قتل سے بھی باز نہیں آئے. آبا و اجداد یہود کے مبلغین توحید کے قتل سے بھی باز نہیں آیا. یہ چوتھی قسم یہ ہے, مبلغین توحید کے قتل سے بھی باز نہیں آئے. اور جس نے ایک جگہ آتا ہے تیسرے سپاہی میں قلیلا ما یؤمنون. یہ لکاجو نام موتت القسم لکاجو یہ قسم کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. میں اپنی ذاتی کی بھی آئے کہ قسم کا کر کے کہتا ہوں لقد آتینا موسی الکتاب موسی علیہ السلام کو کتاب تورات ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات وکفینا من بعدی بالرسل صرف موسیٰ علیہ السلام ہی پیغمبر بن کے نہیں آئے بلکہ ان کے بعد ہم نے اور بھی کئی رسول پیدل پہ بھیجے بھیجتے رہے کفینا ماضی استمراری اس کے بعد ہم پیدل پہ کئی رسول پیدل پہ بھیجتے رہے بھیجتے رہے بھیجتے رہے حتیٰ کہ آخر کار آتے نا عیسیٰ ابن مریم البینات رسول بھیجتے بھیجتے آخر عیسیٰ ابن مریم ان کو بھی ہم نے نمایاں اور کھلے کھلے معجزے دیے تھے تو ہم نے دیے تھے وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے پاک روح سے اس کی تاکید بھی کی تھی یعنی مدد دی تھی. پر تم اس قدر شوق اور بد دماغ ہو گئے تھے تمہارے باپ دادے کہ کل ما جاءکم رسول ہم تو در پہ پیدل پہ پیدل پہ رسول بھیجتے رہے مگر تم کون ہو ایسے شوق نکلے ایسے بد دماغ نکلے کہ کل ما جاءکم رسول جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول کوئی حکم لے کر کے آتا ماں کوئی حکم لے کر کے آتا لا تعبا انفسکم تمہارے مزاج کے خلاف ہو اور تمہارا دل نہیں چاہتا کہ یہ حکم ہو تو جب وہ حکم لاتا خدا کا استکبر تم اکڑ بیٹھتے تم اکڑ بیٹھتے غرور کرتے غرور میں بھاگ جاتے کہ کسی کی نہیں سنتے تھے تم ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس کو کچھ آتا ہو نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم کے بعد دیگر نہیں ہے. ہاں ہم کے بعد دیگر نہیں ہے ہم بہت بڑے عالم ہیں جی اللہ میں کوئی سمجھا رہا. ہاں میں جانتا ہوں آج بھی ایسا نہیں کہتے لوگ جا جا تو مجھے کیا سمجھاتا ہے میں جانتا ہوں. یہاں تک تمہاری نوبت پہنچ گئی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کسی کو جھٹلایا اور جو موقع مل گیا کہیں ہاتھ لگ گیا فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کسی کو لگے قتل کرنے تو کوئی تو قتل ہو گیا تو کوئی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیا مگر تم اس وقت سے کمی نہیں رکھی تم تو یہی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے ساتھ السلام تھوڑے ان کے پیچھے لگے تھے لوگ یہاں تک تو کہ انہوں نے مقرر کر دی اجرت جو اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے لیا اس کو 30 روپے ملیں گے. ہاں تو ایک نے کہہ دیا تھا اپنی ہماری بنا ہوا منافق خبیث اپنا ہماری کہنے لگی میں گرفتار کرا کے لیا تو 30 روپے مجھے دے. مگر اللہ تعالیٰ کے لیا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایسا بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ قابو میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ آسمان اوپر لے گیا ان کو. روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے. روح القدس اسلامی اصطلاح میں مقدس مقرب ممتاز فرشتہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے. حیدنا میں بتایا کہ آپ اپنی بشریت کی بنا پر خداوندی اعانت کے محتاج تھے اور وہ اعانت ایک فرشتے کے ذریعے سے کرائی جاتی تھی. محتاج تھے محتاج الہ نہیں ہو سکتا. یہ چوتھا نام ہو گیا حضرت جی تتمہ وقالو قلوبنا غلب اور کہتے ہیں ہم کیا کسی کی سنیں ہمیں کیا سناتے ہو. قلوبنا غلب ہمارے تو دل پہلے ہی سے علم و حکمت سے پر ہے اور ٹھکے ہوئے ہیں اوپر سے علم و حکمت ہمارا باہر نہیں نکلتا کہ ضائع ہو جائے. ہمارے دل تو پہلے ہی سے علم و حکمت سے پر ہیں فرمان الہی کی بات فرمانے لائی بلانہم بکفرہم فقلیلن ما یؤمنون. اے دل علم و حکمت سے پر کیا اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو, اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو کہ ہم بڑے علامے ہیں, ہم بڑے حکیم ہیں, ہم بڑے سیانے ہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے لعنہم اللہ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھٹکار دیا ہے, اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. تبھی تو قلیلا, تبھی تو قلیلا ما یؤمنون, شاذ و نادر ہی کوئی ایمان لائے. جیسے عبداللہ علیہ السلام کوئی ایمان لائے تو لائے, لیکن سب مردود ایسی ہے, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, پھٹکار دیا ہے. یہ نو چار ہو گئے جی, اب پانچواں نو آیا. یہ تو تھے ان کے آبا و اجداد جی. ہمارے باپ دادا نے کہیں کسی کوئی نبی ان بیچاروں سے قتل ہو گیا ہوگا, یوں نہیں کہ قتل کیا, غلط فہمی میں کئی نبی قتل ہو گیا ہوگا, ہم تو ایسے نہیں نا, ہم تو ایسے نہیں جی. خامس دیا یہ بات بات, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی ہیں وہ مراد ہے. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. یہود کے پاس یہ جو موجودہ دور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں, انہی کو دیکھ لو, ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی. الکتاب, کون سی الکتاب, کتاب مول کون سی ہے, بہت بڑی عظمت والی شان والی کتاب ان قرآن شریف. اور یہ کتاب بھی ایسی ہے مصدق لما معهم, جو اس کتاب کے مضمون, مرکزی مضمون, اس کتاب کے مرکزی مضمون کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے تورات شریف. اس کا مرکزی مضمون توحید کا تھا, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اس مرکزی مضمون کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب بھی. آتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل, اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, یہ اس کا خلاصہ مرکزی مضمون ہے تورات شریف کا, خدا نے فرمایا. اور ہمارے کتاب کا مرکزی مضمون وہ بھی یہی ہے, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا, یہی نہیں, وہاں بھی یہی ہے لا تتخذوا من دونی وکیلا, جہاں بھی آیا لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا, ٹھیک ہو گیا, ایک ہی مضمون ہے کہ نہیں, مصدق لما معهم. اور پھر یہ خود بھی کانو من قبلو, اس سے پہلے پہلے کہ حضرت تشریف لاتے, حضرت دنیا پر ابھی تشریف نہیں لائے تھے, اس سے پہلے پہلے کافروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تھا, مشرکین کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا تھا, لڑائی ہوتی تھی, کبھی فتح کبھی شکست, کبھی فتح کبھی شکست. یہ کہتے تھے خدا ہم جاؤ نبی آخر زمان کب آئے گا, یا لاؤ نبی آخر زمان کو بھیج نا, کاٹوں کے ساتھ مل کر کے ہم ان کاموں کا مقابلہ کریں, یا نہ وہ کب آئے گا. اب وہ وقت تو, وہ دور تو آ گیا ہے, ابھی تک وہ نبی نہیں آیا ہے. مکانوں میں ان قبل ہو یس سب سے ہونا ندی نے کافر ہوں گے, خود بھی وہ اس سے پہلے اس کی توقع پر کافروں سے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے, یس سب سے ہونا فتح مانگا کرتے تھے, یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے, یا اللہ میں فتح نصیب فرما, نبی آخر الزمان پیغمبر بھیج کر. یہ سب جو ہونا مانا سمجھ گیا ہونا, فتح کی دعا مانگتے تھے, فتح مانگتے تھے یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے, یا اللہ نبی آخر زمان بھیج کر کے ان مشرکوں پر ہمیں بتا دا فرما. لیکن لما جا جب وہی نبی آخر زمان جس کے متعلق دعا مانگا کرتے تھے آپ کی تشریف آخری سے پہلے پہلے, لما جا اب جب وہی پیغمبر وہی نبی آخر زمان آ موجود ہوئے تشریف لے آئے, ما عرفو جس کو جان پہچان بھی لیا انہوں نے کہ واقعی یہ وہی نبی ہیں, جتنی علامات تورات شریف کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ان میں موجود پائی, وہ سب نشانیاں پائی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال کیے تھے اور کہہ رہے کہ واقعی یہ وہی پیغمبر آخر زمان ہے, کفر ہو بھی لگے اس کا انکار کرنے, نہیں تو کس نبی آئے تو اسماعیلی ہے, وہ تو نبی ہے, وہ تو ہمیں سے ہونا تھا اسماعیلی ہونا تھا, تو کہاں سے نبی آ گیا؟ کفر ہو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واسطے تو لعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کی فٹکا ایسے منکروں پر, الکافرین وہ کافر جو ایسا کرتے ہیں کام, یا اسلامادی ہو گیا نا جو ایسا انکار کرتے ہیں, پہلے مانتے رہے جس وقت آ گئے تو اس وقت انکار کر دیا, ایسے کافروں پر تو فٹکار ہوتی ہے بلا کی. تتمہ بے سمجھ کرو بھی یا تو سمجھ یا گرو بیمار یہاں بھی وہ کوئی واسطے والی بات آئی نہیں کہ قرآن شریف کی عبارت کا ترجمہ میں نے کیا ہے, میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی, یہ کہاں سے نکال لیتے ہیں واسطہ وسیلہ؟ سوچو غور کرو واسطہ وسیلہ کہاں سے نکل آیا, یہ ہدایت کو دلیل پکڑتے ہیں وسیلے میں, مگر آپ کو جو ترجمہ کیا کہ الگ سے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اور بات کی استعمال کا ہے طلب ماخذ, اس کا حد ہے کہ نا طلب ماخذ, یہ سب سے ہونا فتح کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے ان کاموں کے خلاف, یا اللہ ہمیں فتح دے, وہ رسول وہ پیغمبر بھیج تاکہ اس طرح مل کر کے ہم لڑائی کر فتح یا بات تو ایسی تھی سادی اس نوشیرہ نکال لیا. یہ بات یہاں قرآن سے نہیں ملتی, جو قرآن سے نہیں ملتی تو خام خاص بھیڑ تمام ادعیہ تمام دعائیں جو پیغمبروں نے کی قرآن میں موجود ہے, یا اولیاء اللہ نے کی جو قرآن میں موجود ہے, اصحاب کعب اولیاء اللہ تھے, مریم ولی اللہ تھی, صدیقہ تھی, امہ صدیقہ, یا وہ جو جادوگر نو مسلم انہوں نے دعائیں کی, یا اور جتنی بھی قرآن شریف کے اندر دعائیں ان پر بزرگوں کی ولیوں کی نبیوں کی موجود ہیں, کہیں وسیلہ ہے؟ پھر یہ کہاں سے وسیلہ نکال لیتے ہیں؟ اسی طریقے سے کتاب الدعوات, کتاب الدعوات یہ مشکات شریف میں موجود ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے, نسائی میں موجود ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے, بیہقی میں موجود ہے, تمام کتابوں میں موجود ہے کتاب الدعوات. صبح کے وقت یہ دعا مانگو, کھاتے وقت یہ دعا مانگو, اس وقت یہ دعا مانگو, فراوق یہ دعا مانگو, فراوق یہ دعا مانگو, تمام دعائیں بھی موجود ہیں, اور میں کہیں بتاؤ کہ وسیلہ واسطہ ہے سوائے ایک بات کے جو ابن ماجہ میں موجود ہے, کسی میں موجود نہیں, نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, نہ نسائی میں, نہ ابو داؤد میں, وہ ابو ابن ماجہ میں موجود ہے. آپ کو کل کے پرسوں قاعدہ بتایا تھا, علامہ مسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روایت اس کو صرف ابن ماجہ روایت کرنے میں متحرز ہو وہ زور کی دلیل ہے, اور پھر ہم نے اس کے رجال کے اوپر بحث کی, ہمیں پتہ چلا کہ یہ روایت بالکل کنڈم ہے, خام خواہ ایسی کچی اور صحیح روایتیں اور شاذ روایتیں ہمارے سامنے عقیدہ پیش کرتے ہیں, ہم روایت ویسے بھی عقیدے میں معتبر نہیں ہوتی, پھر جو کمزور قسم کی روایت ہو اس کو لے کر کے تم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو, عقیدہ تو قطعی چیز ہوتی ہے, قطعیات کے ساتھ ثابت ہوتا ہے, اور پھر جو نہ مانے اس کو تم ہو مطلب کیا سے کیا الزامات دیتے ہو اس کو, کوئی صحیح سند سے ویسے کسی بات سے حضرت امام ولی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے فرار کہنے کو مکرو تعلیمہ کہتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں یہ سنت ابراہیم ہے, سنت آدمی ہے, آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اگر یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہی نہیں معمول نہیں بچوں منع کرتے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, یاد کاپی میں لکھی ہوئی ہے. چلو اس کا حدیث کا مفہوم بسی لے گا. تو بھی آپ کے حالات کہتے ہیں کا بل مشرق بھی اس قسم کے حالات ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں بھی بیمار برا بس صرف کہتے تورات پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد جو بھی اترتا رہے، خواہ زبور اترے، خواہ انجیل اترے، خواہ قرآن اترے، ماننا بھی نہیں، بقول کہ اس کے سوا کسی کو نہیں مانتے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے نہیں ماننا، ہم نے اسی کو ماننا ہے جو ہمارے اوپر اترا ہے. حالانکہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، حب الحق کو، یہ قرآن بالکل سچا ہے، یہ پہلی بات آ گئی، قرآن بالکل سچا ہے، مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے پاس ہے اسے بھی سچی بتاتا ہے کہ وہ کتاب بھی سچی ہے. خدا نے کہا تو اولاد شریف میں جب وہ نبی آخر زمان ہوگا، اللہ تعالی اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اس میں آیا ہے نا یہ، اب تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو تورات سے انکار ہوا یا اقرار؟ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو تورات کو تم نے کیا مانا؟ تورات میں جب یہ لکھا ہے کہ اس نبی آخر زمان ہو کہ منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا، یہ وہی کلام تو ہے، تو یہ تورات تو یہ لکھا ہے، تم نے اس تورات کو مانا؟ اس طرح اس عبادت کو تم نے انکار کر دیا. ایک حرف کبھی انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. تم اس پوری اس عبادت کا انکار کر رہے ہو جو کہ اس تورات شریف میں لکھا ہوا ہے. دیکھو جی، یہ وہ کتاب ہے جس کی بشارت استثناء 18 باب اور 18 ہے. میں ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا. یہ استثناء میں لکھا ہوا اب بھی موجود ہے، چلو میں وہیں سے نقل کیا ہے. تو اب کس آیت کا، یہ جو آیت 18 باب کی 18 آیت ہے، اس کی یہ ممکن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پوری آیت کا منکر یہ مسلمان کس طرح رہ سکتا ہے، یا کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ یہ تورات کو مانتا ہے؟ کہیں گے تورات کا منکر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیسے یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، یہ غلط ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اس کی تصدیق خدا نے اس طرح کر دی، ایک تصدیق. دوسری تصدیق ایک اور ہے، قل فلمتقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دریافت تو کرو، پوچھو تو صحیح ان سے، یہ جو بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں کہ ہم تورات کے جی ماننے والے ہیں، پیٹ اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ان سے ذرا پوچھ تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہی بات ہے کہ تم اس تورات کو مانتے ہو تو لمتقتلون انبیاء اللہ من قبل، بھلا اگلے زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کو پھر قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے پیغمبروں کا قتل کرنا تمہارے اوپر ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے بزرگ تورات پر ایمان رکھتے تھے، کیا تورات یہی کہتی ہے کہ پیغمبروں کو قتل کیا کرو؟ تم میں ایمان ہو، ہاں ہاں کہتے ہیں جی ہم نے تو قتل نہیں نہ کیا جی، وہ تو انہوں نے قتل کیا تھا جی، ان کے قتل کون ہے؟ وہ کافر تھے، کفر کا فتویٰ لگاؤ، کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے. اس لیے آپ لوگوں کو کہا جائے نا تم تو قرآن کے منکر ہو گئے، لاہور والا حکومت، ہم کہاں قرآن کے منکر ہیں بھائی؟ یہ دیکھو کافی ملا